50 languages. 24 الموعد كاريا نشتيا. هل فاتتك الحافلة؟ ನಿನಗೆ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತೆ? لقد انتظرتك لنصف ساعة. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾದಿದ್ದೆ. ألا تحمل هاتفا جوالا؟ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲವೇ? كن دقيقا في موعدك المرة القادمة. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾ. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾ. في المرة القادمة اصطحب معك مظلة ضد المطر. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಒಂದು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. غدا عندي عطلة. ನಾಳೆ ನನಗೆ ರಜೆ ಇದೆ. هل سنلتقي غدا؟ ನಾಳೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣವೇ? يؤسفني غدا لا يناسبني. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. عندك خطط لنهاية هذا الأسبوع؟ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? أم أنك على موعد؟ أثوا ನಿನಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯೇ? أقترح أن نلتقي في نهاية الأسبوع. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. أترغب في القيام بنزهة؟ ನಾವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣವೇ? هل نذهب الى الشاطئ؟ ناو سمودرا تيركه هوغونهوي. هل نذهب الى الجبال؟ ناو غودا بيتاغليغه هوغونهوي. سامر لاخذك من المكتب. نانو نيننو كچيرييندا كاريدوكوندو هوغوتتيني. سامر لاخذك من المنزل. نانو ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. سامر لاخذك من موقف الحافلات. نانو ನಿನ್ನನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ.